van der Linde met het NOS-journaal. Deelnemers aan de VN-klimaattop in Egypte hebben een akkoord bereikt. Over de precieze tekst is dagenlang onderhandeld. Vannacht stemden bijna 200 landen in met het slotakkoord. De landen zijn het eens over de oprichting van een schadefonds voor landen die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Een ander heet hangijzer was het voornemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Het is op dit moment niet duidelijk wat daarover is afgesproken. Turkije heeft raketten afgevuurd op meerdere plaatsen in het noorden van Irak en Syrië. De aanvallen komen een week na de aanslag in een winkelstraat in Istanbul. Turkije houdt daar Koerdische strijdgroepen voor verantwoordelijk en dreigde al met vergeldingsacties. Er zouden doden en gewonden zijn gevallen bij de Turkse aanval. Aantallen zijn niet bekend. NPO-voorzitter Frederike Leeflang maakt zich zorgen over het huidige werkklimaat bij de publieke omroep. Dat heeft ze gezegd naar aanleiding van de onthullingen van de Volkskrant over misstanden bij De Wereld Draait Door. Samen met alle omroepen wil de NPO een actieplan opstellen voor een veilige werkomgeving overal in de publieke omroep. Tijdens een festival in Haren in Noord-Brabant is gisteravond een bezoeker overleden. Een 18-jarige vrouw werd volgens de politie onwel. Ze werd nog gereanimeerd, maar overleed op het festivalterrein. Het is niet duidelijk waaraan de vrouw is overleden. De politie doet onderzoek naar haar dood. De Franse voetballer Karim Benzema gaat definitief niet naar het WK in Qatar. Hij heeft een dijbeenblessure opgelopen. Benzema was er 4 jaar geleden ook al niet bij, toen omdat hij geschorst was. Frankrijk speelt dinsdag voor het eerst tegen Australië. Het weer: op veel plaatsen in het midden en oosten vriest het nog. De dag begint koud met vrij veel zon. Later neemt de bewolking toe en valt er vanuit het zuidwesten wat regen. Het wordt 1 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Kom daarom op vrijdag 25 november langs in een van onze winkels voor gratis kledingreparaties en wandelschoenonderhoud. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Vanavond bij Human. In deze week tegen kindermishandeling strijkt de publieke tribune in Tilburg neer. Bij huiselijk geweld wordt vaak te laat hulp gezocht. Uit schaamte en angst om het kind te verliezen. Ouders en betrokkenen praten erover met hun wethouder. De publieke tribune. Vanavond bij Human om 22:30 op NPO 2. NPO Radio 1. EO. Dit is de zondag. Met Jan-Willem Wesseling. Goedemorgen en welkom bij Dit is de Zondag. Het komende uur bespreken we het nieuws op het gebied van religie en zingeving. We gaan het vandaag hebben over de Bijbel. Want zijn bijbelteksten van bijna 2000 jaar geleden nog wel te verzoenen met de wetenschappelijke kennis van nu? Daar ga ik over praten met Anne-Marijke Schol-Wetter. Zij is hoofd bijbelgebruik bij het Nederlands-Vlaams Genootschap. Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Hele mond vol. En sterrenkundige Heino Valken praat dan ook mee. Beide schreven namelijk bijdragers voor de nieuwe wetenschapsbijbel. En we hebben live muziek van Bram Ruiter is hier. Hij maakte een muzikale voorstelling over zijn burn-out. Hij vertelt daar straks meer over. En je gaat dus ook spelen. Welkom. En naast mij zit sidekick Jordan Hartog. Jij bent studentenpastor en vanuit huis kun je ook meepraten. Stuur om dat te doen een bericht naar de app van Radio 1. We beginnen, zoals iedere week, met het religieuze nieuws van deze week. Jorn, jij hebt het voor ons in de gaten gehouden. Ja. Wat viel je op? Wat mij opviel deze week was een reportage in de Trouw. En de reportage ging over een vrijzinnige kerk die zichzelf geen kerk meer wil noemen. De titel was: in Bilthoven werd de predikant ingeruild voor een inspirator. Okay. En ging het bordje Kerk van de Gevel. Ze hebben het er ook echt afgeschroefd. Ja, het is letterlijk eraf geschroefd. Ja. En waarom? Zij merkte dat hun vrijzinnige kerkgenootschap, de Woudkapel gaat het over, steeds minder bezoekers, steeds minder leden had. Mm. En dachten van, hey, we moeten een drastisch ommekeer maken. Dus wij willen ons eigenlijk juist gaan richten op zinzoekers, op plek voor bezinning, plek voor inspiratie. En dat past volgens hen niet meer binnen het woordje kerk. Of dat vat het niet meer helemaal goed samen. Wat is dan het verschil tussen een kerk en een plek voor zinzoekers? Ja, dat zou je letterlijk natuurlijk eventjes aan hem moeten vragen. Mm-hmm. Het zette mij namelijk ook aan denken van, hey, wat is dan het verschil? Ja. Is het niet een beetje te snel om het woord kerk eraf te halen? Gooi dan niet het kind met het badwater weg? Dekt het de lading om het inderdaad een plek voor bezieling, inspiratie te noemen? Even kijken hoe ze het precies noemden. Ik ben nu het artikel aan het lezen, heel snel. Ik kan het niet zo snel vinden. Maar in ieder geval, ze zeggen dus, we zijn geen kerk meer, maar we proberen op een andere manier zingeving te geven. Precies, een ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie voor vrijdenkers en zinzoekers. Ja. En is dat uit overtuiging of is het ook een beetje uit noodzaak dat ze daartoe beslissen? Ik denk eerlijk gezegd meer uit noodzaak. Mm-hmm. Dus dat ze inderdaad ook op zoek waren naar hoe kunnen wij nu nog relevant zijn. En zijn er mensen die misschien wel bij ons komen als wij zeggen dat we een plek zijn voor zinzoekers. Die misschien niet naar ons zouden komen als ze zouden weten dat dit een kerk is. Ja, dat het in die zin een soort verkapte reclamezuil is, door het geen kerk meer te noemen. Misschien wel, ja. Ik ben een studentenpastor in Utrecht. En ik merk juist het tegenovergestelde dat studenten het heel fijn vinden als ze weten dat ze een predikant of een dominee voor zich hebben. Zodat ze weten van oké, die hoort dus bij die kerk. Die staat daarvoor binnen een bepaalde traditie. En dan is er ook een bepaalde transparantie en juist geen verborgen agenda. Dus ergens vraag ik me af of het juist wel een goede beweging is om naar zinzoekplekken te gaan. Maar werkt dat voor als studentenpastor voor christelijke studenten die dan weten, dan weet ik bij wie ik aan moet kloppen? Of schrikt het niet een bredere groep studenten af? Nou, beide denk ik. Het werkt voor beide soorten studenten. De christelijke studenten weten van oké, die spreekt een bepaalde taal die ik ken. Ja. En niet-christelijke studenten hebben niet meer de ballast die generaties daarboven misschien wel hebben, een bepaalde tegenstand tegen georganiseerde religie. En die vragen dan, oké, maar wat doet dan een studentenpastor? Wat doet dan een dominee? Wat doet dan een predikant? Ja. Die zijn vaak heel nieuwsgierig, omdat het ook wel een exotisch beroep is tegenwoordig. Ja, terwijl als je dan als je het predicaat dominee of predikant eraf haalt, mm-hmm, dan wordt het zeg maar een van de vele maatschappelijke werkers. Ja, precies, de geestelijke verzorgers. Ja. Ja. Ja. Maar Marijke, dit is natuurlijk een probleem dat wel breder speelt. Dat kerken zoeken naar een manier om relevant te blijven. Snap jij dan dat een kerk zegt, nou, laten we het woord kerken maar afschroeven? Ik snap het ergens wel. Als er een bepaalde missionaire drive achter zit. Als je even die attentiewaarde wil van, hey, we zijn geen kerk, maar een plek waar je antwoorden vindt op je zingevingsvragen. Ja. Ik hoop dan wel natuurlijk dat echt daar het goede nieuws blijft klinken. En dat het inderdaad niet de zoveelste plek wordt waar je kan aankloppen met algemene vragen. Ja. Ja. Ja, want hoe zorg je ervoor dat je zeg maar dan blijft onderscheiden van, dat bedoel ik helemaal niet denigreren, mm-hmm, want dat is op zijn eigen manier net zo nuttig, maar dat je blijft onderscheiden van een buurthuis als de Woudkapel zijn. Ja. Nee, klopt. Nee, zij proberen dus echt wel inderdaad die ruimte voor bezinning te maken. En misschien is dus wel in contact komen met het diepste van jezelf ook wel in contact komen met God of met de eeuwige of met het hogere. Mm-hmm. Dus misschien zit daar niet zo'n... misschien zit er niet zo'n grote scheiding tussen. Dus zij proberen door activiteiten te organiseren en ook met bijvoorbeeld een bibliotheek of met een ander cultureel centrum in Bilthoven, om daarmee samen te werken om te onderzoeken hoe zingeving, hoe bezinning een nieuwe plek kan krijgen voor die mensen. Ja, in het artikel legt de inspirator, dus niet meer de predikant, ook uit dat de kerk niet meer het middelpunt van het zoeken naar zingeving is. Dat er daarom een flinke draai moet gemaakt moet worden. Hoe omschrijft ze dat? Ja, nee, zij is inderdaad in gesprek daar met hoogleraar Christa Ambeek, bijzonder hoogleraar van de Remonstrantse Theologie. En Christa zegt daar inderdaad ook dat tot voor kort was de richting waarin gedacht werd als het om vernieuwing ging, hoe krijgen we nieuwe mensen in de kerk? Lang was het idee, wij als kerk hebben een boodschap voor de wereld. Maar een liedje, een gebedje, een preekje, dat werkt niet. Of werkt niet meer. Voor deze vorm moet je ingewijd zijn en daarmee trek je geen mensen. Dus we hebben die draai gemaakt. We hebben elkaar nodig. Niet meer zenden, maar samenwerken. En dat valt het voor mij ook wel samen. Hoe inderdaad als kerk niet meer focus op het zenden. Wat hebben wij te bieden aan de mensen? Maar waar zijn mensen mee bezig? En waar kan dan de kerk dat gesprek over geloof, dat gesprek over bezinning faciliteren. Ja, word jij er enthousiast van, Bram, als je dat hoort? Of is het nog wel vaag? Ja, in zekere zin. Ik maak eens een voorstelling over burn-out. En dat is een heel erg actueel thema. En mijn theaterverstelling heet In Hemelsnaam. En mijn artiestennaam is Jozef. Dus ik kies wel christelijke symboliek. Dat is mijn taal die ik gewend ben. En daarmee spreek ik over hele alledaagse problemen. Dus dat is zeker de richting waar ik zelf ook naar op ga. Ja, maar komt dat ook omdat een kerk niet meer de plek is waar je dan komt? Dat je de christelijke symboliek zoekt om toch handen en voeten te geven aan dat soort zorgen? Dus die kerk in Bilthoven, dat laat voor mij zien van ik zou niet uit praktische noodzaak om mensen naar de kerk te willen krijgen dit doen, maar meer van ik ben oprecht benieuwd hoe ziet de kerk eruit in de 21e eeuw. Dat vind ik een grote uitdaging. En ik doe mijn eerste poging over burn-out, samen praten over je mentale problemen en hoe verbind je dat aan een hele lange traditie. Dat vind ik een hele interessante uitdaging. Ja, toch denk ik dat er uiteindelijk meer ruimte zou zijn voor jouw voorstelling in de Woudkapel, in zo'n initiatief als in het artikel beschreven wordt, dan in een doorsnee een kerk die op zondag bij elkaar samenkomt. Klopt. Ja, maar tegelijkertijd, ik kies wel duidelijk die taal, christelijke taal. Dus het is niet zo vrij dat het alleen maar inspiratie is en niet meer kerk noemen. Mm-hmm. Ja, dan is het toch belangrijk om daar handen en voeten aan te geven. Ik ben wel benieuwd, de vrijzinnige traditie in Nederland, dat klinkt altijd best groot. Want ik bedoel, mensen die worstelen met het geloof, nou, het is een hele vrije vorm van geloven, maar het is maar een hele kleine traditie, toch? Qua aantallen is het een kleine takje van het kerkgenootschap, inderdaad. Dus de remonstranten, vrijzinnig gelovigen, vrijzinnig Nederland, is inderdaad een kleinere groep. Terwijl ik echt wel denk dat het vrijzinnige gedachtegoed of het nadenken over God en God ook andere dingen mogen noemen en eigenlijk beginnen bij de ervaring van mensen zelf, dat heel goed kan werken, juist ook voor jonge mensen. Ja, denk je dat de deur plat open gaat worden bij de Woudkapel? Dat weet ik niet. Ik hoop het wel voor Madeleine en de mensen daar. Het is een voorbeeld van een kerk die ziet dat het moeilijk gaat en zich dus geen kerk meer noemt. Dankjewel, Jorn, voor het meenemen van jouw nieuws. Zometeen dan praat ik met Anne-Marijke Schol-Wetter en met Heino Valken over de wetenschapsbijbel. Die is vorige week uitgekomen. Maar zijn wetenschap en de bijbel eigenlijk überhaupt wel te verenigen? Daar praten we zo over. Nou, eerst Robert Palmer. The fight to make ends meet keeps a man up on his feet, holding down his job, trying to show he can't be bought. Who takes every kind of people to make what life's about, yeah. For a lead in his duty to a king or to a queen, protecting what he feels is right, fights against wrong with his life. There's no profit in deceit. Honest men know that revenge does not taste sweet. Yeah. It takes every kind of people to make the world go around. not yet. It takes every kind of people to make the world go round. Every kind of people make what life's about. Robert Palmer and Every Kind of People. Dit is de Zondag. We gaan het hebben over de Bijbel. Want kan een boek waarvan zelfs de jongste stukken bijna 2000 jaar geleden geschreven zijn nog van betekenis zijn in de 21ste eeuw? En is de Bijbel nog wel te verenigen met ons wereldbeeld van nu? Nou, om die vragen te beantwoorden bracht het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap vorige week de wetenschapsbijbel uit. Hij ligt hier op tafel, net als dat de Anne-Marijke Scholwet hier is. Zij zat in de redactie van de wetenschapsbijbel en ze schreef bijdragen over man-vrouw verhoudingen. En ik heb contact met Heino Valken, sterrenkundige, en hij schreef onder meer over de oerknal en het scheppingsverhaal. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Anne-Marijke, hij is af. De wetenschapsbijbel ligt voor jou. Ben je trots op het resultaat? Absoluut. Lang aan gewerkt? Ja, sinds 2017 zijn we bezig. Oké, en wat maakt je zo trots? Ik denk dat het heel goed gelukt is om een heleboel onderwerpen waar mensen wel eens tegen aanlopen rond de Bijbel. Mm-hmm. Die vragen oproepen, soms ook wat worstelingen. Om die op een redelijk toegankelijke, maar wel best diepgravende manier toe te lichten. Er hebben 60 wetenschappers aan meegewerkt. Die dus allemaal vanuit hun eigen vakgebied eigenlijk iets vertellen over hoe zat dat nou toen in dat Bijbelse wereldbeeld. En hoe kun je een brug slaan eventueel naar vandaag. Dus het zijn niet per se theologen die er schrijven, maar dan de wetenschappers van allerlei achtergronden. Het zijn best een aantal theologen en bijbelwetenschappers. Maar ja, Heino Valken bijvoorbeeld, sterrenkundige, ja, heeft meegewerkt. Gert-Jan Veenstra is een microbioloog. Dus ook absoluut mensen die verstand hebben van andere zaken. En waarom dacht je een wetenschapsbijbel, dit is het moment, dit is nodig? Het idee is ontstaan bij Gijsbert van der Brink. Die is ook hoogleraar, precies op dat onderwerp, theologie en wetenschap. En die ziet om zich heen, en wij zien dat ook als Bijbelgenootschap, dat de Bijbel heel veel mensen nog inspireert. Voor heel veel mensen een ontzettend belangrijk boek is. 1 op de 3 in Nederland zegt hij is relevant voor mij. 1 op de 5 leest er ook in. Maar hij en wij ook zien dus dat die vragen gewoon ontstaan. Dat het gaat clashen af en toe. En dat zie je natuurlijk ook in het publieke debat. Heeft de Bijbel niet altijd de allerbeste reputatie. Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee. Nee, ik moet zelf denken. Een paar jaar geleden was er zo'n tentoonstelling of ergens een verzameling van gevaarlijke boeken. Ja. Daar stond dan Mein Kampf in, waar ze van spreken van Hitler. En dan de Bijbel hadden ze daar ook in opgenomen. En ik denk, dan begrijp je gewoon echt niet wat die Bijbel is. En hoe je moet lezen en hoe miljoenen, misschien wel miljarden mensen wereldwijd hem inderdaad lezen. En daar gewoon liefde en hoop en troost uit putten. Op wie richt je je eigenlijk met het maken van de Bijbel? Best een brede groep. Mm-hmm. Ik denk dat vooral mensen die dus zelf wel liefde hebben voor de Bijbel, erdoor geïnspireerd worden, maar dus tegen die vragen aanlopen. Zelf of omdat ze door een collega bij het koffieapparaat bij een slurven worden gepakt van jij leest die Bijbel, leg eens uit. Ja. Wat moet ik hiermee? Dat die hier dus antwoorden in gaan vinden. Of antwoorden. Geen kant-en-klare antwoorden, maar wel handreikingen. Ik denk dat studenten een hele belangrijke groep zijn die hier wel iets aan hebben. Die zijn vaak bezig met antwoorden zoeken. Wat is mijn plek nou precies in de wereld? Hoe kijk ik tegen dingen aan? Daar kan dit ook wel heel behulpzaam in zijn, denk ik. Ja. Jij hebt er in gebladerd. Denk je dat dit wordt een handboek voor jouw student? Ik weet niet of het een handboek wordt voor mijn studenten. Natuurlijk zou het een mooie wens zijn om de Bijbel een handboek voor mijn studenten te laten worden. Ik vroeg me even af van welke vragen die bijvoorbeeld een student zou hebben worden beantwoord of worden in een richting geduwd in de wetenschapsbijbel en niet in de normale Bijbel? In een richting duwen, dat geeft meteen een soort frame waarvan ik denk van, dat wilden we net niet. Nee. Ik denk, zeker studenten, dat vertelt Gijsbert van der Brink dus ook, die uit een wat conservatiever milieu komen, waar dus schepping echt nog een issue is. Ja. Ook vragen rond gender, rond seksualiteit. Die hebben hier iets aangereikt gekregen, denk ik, waardoor ze in elk geval in hun denken wat handreikingen krijgen. Van hoe kun je misschien ook naar kijken, hoe kun je de Bijbel op een andere manier lezen die absoluut recht doet aan de Bijbel. Mm-hmm. Maar waarmee je dus ook gewoon in gesprek kan blijven met je seculiere medestudenten. Dus in dit geval schepping, evolutie. In dit geval schepping, evolutie. Maar daartoe is het absoluut niet beperkt. Dus ook studenten die misschien op een wat vrijzinniger manier naar de Bijbel kijken, hadden we het net over. Maar die wel nadenken over wat is de waarde van het menselijk leven? Zelfbeeld staat hier een artikel in. Discriminatie, mm-hmm. Etniciteit. Allemaal dingen waar we ook breed maatschappelijk mee bezig zijn. Ja, zijn alle auteurs, ik bedoel, 60 wetenschappers hebben er dus aan meegeschreven, zijn zij allemaal christelijk? Ja. Was dat een voorwaarde? Wij wilden de Bijbel ook interpreteren zonder christelijk Maar wij wilden graag mensen hebben die dus zelf ook geïnspireerd worden door de Bijbel. En waarom dat graag? Omdat we ons ook richten op mensen die voor wie dat geldt. Dus dan heb je een soort gedeelde taal. Je komt ergens vandaan met z'n allen. Ja. Dat is belangrijk. Is dat dan ook niet een bepaalde bevooroordeeldheid van wetenschappers die bezig zijn met de Bijbel, maar ook gelovig zijn? Mag dat in de wetenschap? Ik zou zeggen, vraag dan iemand als Heino Valken. Ja, want, die hangt gelukkig, meneer Valken. Kunt u objectief naar de Bijbel kijken als u ook gelovig bent? Ik kan objectief naar de Bijbel kijken als je gelovig bent. Ik denk, je begrijpt het dan ook beter. Mm-hmm. Want de Bijbel is natuurlijk vol met een taal, maar ook wereldbeelden. Die je misschien soms pas begrijpt als je als je gemeenschappelijke geschiedenis hebt. Als je het wereldbeeld begrijpt. Als iemand het heeft over bidden. Dan lijkt het misschien eerst vreemd. Maar als je het zelf gedaan hebt. Als je zelf een beetje daar contact hebt, zou je kunnen zeggen, met wat de mensen in de Bijbel beschrijven, dan besef je bepaalde dingen soms pas. Ja. En daarom denk ik, is het wel nuttig. Die twee talen te spreken. De taal van de wetenschap en de taal van de Bijbel. Ja, want meneer Valken, er lijkt ergens een tegenstelling te zitten tussen wetenschap aan de ene kant en geloof aan de andere kant. Zijn de Bijbel en wetenschap niet in enige zekere zin onverenigbaar? Ik snap niet waarom men dit zegt. Moderne westerse wetenschap is zelfs ontstaan eigenlijk uit de theologie in de middeleeuwen. En daarvoor, het was gewoon een natuurfilosofie. Het was een onderdeel van de theologie. En is een nadenken over de wereld. En ook als je kijkt naar Genesis, daar gebruikt men termen, beelden uit die tijd, hoe men dacht dat de wereld bestond. Mm-hmm. Zonder het alles te omarmen. Maar gebruikt het beeld dat er is. En dat is ook belangrijk om te begrijpen. En ik denk, als je nu de Bijbel leest, dan is het ook nuttig om te weten, hoe denken wij vandaag dat de wereld in elkaar zit, dat het werkt. En laten we eerlijk zijn, niet iedereen weet het moderne scheppingsverhaal. Niet iedereen weet hoe leven is ontstaan. Dus daarom vind ik het wel een echte verrijking om dit soort dingen naast elkaar te hebben. Echt kort en bundig te horen. Wat zegt de wetenschap nu? Wat is het wereldbeeld van vandaag? Wat zeggen mensen nu over dit onderwerp? En dan te kijken naar, hoe hebben ze daar vroeger over nagedacht? En wat betekent het toen? En dan, dat is zo'n je leeft dan in verschillende werelden. En dit opent, denk ik, ook jouw denken. Ja. Het verrijkt jouw denken. Dus zegt u eigenlijk, de Bijbel die is geschreven in een bepaald tijdsgewicht, de jongste verse bijna 2000 jaar geleden. En dit is een poging om die symboliek van toen naar de tijd van nu te halen. Ja, natuurlijk. Het is altijd, elke keer dat je iets zegt, ook vandaag, gebruik je symboliek, gebruik je een taal die iets uitdrukt. Vandaag hebben wij, weet ik wat, Netflix, Twitter, social media. Nog hebben we Twitter, misschien niet meer lang. Maar en al dit soort dingen. Als je vandaag iets zegt, dan speelt dit altijd mee. Dus je moet ook weten, wat was de achtergrond toen men dit schreef? Ja. Het is niet absoluut nodig om alles te begrijpen, maar het helpt. Het helpt zeker om Bijvoorbeeld, een heel eenvoudig voorbeeld. Er komt altijd een herder of zoiets. Hè? Mm-hmm. En dan moet je tenminste weten wat een herder is, wat een schaap is, en waarom het belangrijk is als je al die dit soort verhalen hoort. Ja. Wat is een mosterdzaadje? Waarom is het belangrijk? Het is een heel klein zaadje waar iets heel groots uit kan groeien. Daar gaat het om. Ja. En dus, je kan de Bijbel lezen zonder, denk ik, dit erbij te hebben. Maar het helpt je echt. En ik moet zeggen, ik ben vroeger toen ik in de jeugd was, nog voordat ik, toen ik scholier was, had ik ook een soort gelijk Bijbel. Ja. En ik vond het echt, echt mooi, daarom vond ik het ook zo mooi om mee te doen. Het heeft me echt geholpen om gewoon een beetje achtergrond te krijgen. Ja. Dat was echt ook, maakte het ook spannender en interessanter. En dat proberen jullie nu dus ook in de wetenschapsbijbel allemaal rijken. Welke bijbelversen of delen hebben de meeste wetenschappelijke uitleg nodig? Welke moeten een beetje geüpdate worden naar ons tijdsbeeld? Nou ja, ik denk dat er best versen zijn die een bijbelwetenschappelijke uitleg nodig hebben. Ja. Ik denk dat je om gegeven moment tegen je grenzen aan loopt als je probeert de Bijbel natuurwetenschappelijk uit te leggen. Ja. Dus wat vooral helpt, volgens mij, en wat wij ook geprobeerd hebben hier, is echt heel veel achtergrond te geven bij wat zouden de schrijvers nou in die tijd bedoeld kunnen hebben. Hoe gebruiken ze voorstellingen die heel gangbaar waren in hun omgeving? Mm-hmm. En hoe geven ze daar een eigen draai aan? En dat zie je dus ook bij het scheppingsverhaal bijvoorbeeld. Geeft dat antwoord op hoe lang precies geleden de schepping of de wereld of het universum is ontstaan? Nou ja, ik denk van niet. Mm-hmm. Geeft dat antwoord op de vraag door wie dat is gemaakt en met welke bedoeling en wat de rol van de mens is daarin? En die dus iets anders wordt ingevuld dan in de toenmalige wereld gangbaar was. Daar geeft het absoluut antwoord op. En die antwoorden, daar kunnen wij nog wat mee denken. Ja, want zelf schreef je onder andere bijdragen over gender en man-vrouw verhoudingen. Bedoel, in de Bijbel staan wel echt passages die achterhaald zijn. Kun je je ook voorstellen dat daar bijvoorbeeld over Leviticus 18 staan dingen over onreinheid, over homoseksualiteit? Nou, een wereldbeeld dat echt niet meer te verenigen is met het onze, of in ieder geval met heel veel mensen. Vind je dat dan? Ja, hoe lees je dat dan? Hoe heb je dat geprobeerd te duiden? Om dat soort verzen te duiden, is het heel belangrijk om te weten hoe zaken als het huwelijk en ook de cultus op dat moment een beetje in elkaar staken. Uh-huh. Het huwelijk was gericht op ervoor zorgen dat er kinderen kwamen. Binnen de context van patrilinealiteit, met een moeilijk woord. Ja. Er moest echt wel heel erg zeker worden gesteld dat de kinderen van de vader waren. Want daar hing van alles aan vast, aan erfrecht, aan rol in het gezin, dat soort dingen meer. Dat was dus op dat moment veel belangrijker maatschappelijk gezien dan het nu is. Nu is het ook heel vervelend als je kind niet van jezelf is. Maar maatschappelijk gezien... We hebben wel een mouw aan kunnen passen, ja. maar het hield ook wel verband met inderdaad met de cultus, met bepaalde ideeën over reinheid, onreinheid. En wat daar niet mee klopte met die ideeën. Ja. Dat bracht dus de relatie met God van het hele volk. Ja. Ook in gevaar. Maar is er niet het risico dat je toch een beetje gaat cherrypicken? Ik bedoel, er staan ook echt nare dingen in de homoseksualiteit. Wordt als gruwelijk gezien, seks met menstruerende vrouwen. Ja, dat is onrein. Dat staat er letterlijk in Leviticus 18. Dan zeg je logischerwijs, oké, dit is niet meer van onze tijd. Dat nemen we niet meer serieus. Maar waarom zou je andere versen dan nog wel serieus nemen? Nou ja, in dat opzicht is er denk ik niks nieuws onder de zon. Want we zijn al heel erg gewend om een keuze te maken uit versen waarvan we denken, ja, dat geldt nog en dat geldt niet meer. We zijn al heel lang niet meer gewend om mensen te stenigen, gelukkig. Ja, dat is waar. Om maar een voorbeeld te noemen. We zijn ook al niet meer gewend om met meer dan één vrouw te trouwen. Wat op zich best gangbaar was in de wereld van het Oude Testament. Waar ook gewoon, dat mag ook gewoon volgens het testament. Ja. Ja, het is misschien niet helemaal ideaal, maar het kwam absoluut voor. En bij mensen als Abraham werd daar ook niet heel veel van gevonden. Dus wij zijn daar al heel erg mee bezig. We voelen misschien wel een stukje instinctief aan van wat was bedoeld voor de eeuwigheid. Ja. En wat hoorde echt bij een bepaalde maatschappij. En ik denk dat het heel erg helpt om een stukje uitleg te hebben om die keuze ook te verantwoorden. Ja. Mm-hmm. En is het juist ook niet heel erg fijn om de Bijbel wat dat betreft losjes vast te houden en ook die ruimte juist te hebben om het te interpreteren en het te kunnen vertalen naar nu? En dat sommige dingen dan inderdaad achterhaald zijn of even niet meer zo uit te leggen zijn als eerst. En de andere dingen ineens weer super relevant zijn. Ja. Ja, hoe ga jij om, Jorn, met de uitleg van dit soort bijbelteksten? Hoe probeer jij dat duiding te geven in bijvoorbeeld gesprekken met studenten? Ja, nee, als een student daar een vraag over stelt, dan probeer ik in het eerst op zoek te gaan naar hey, maar wat zit daar dan achter en wat voor godsbeeld zit er dan ook achter bij een student? Ja. En als dan, soms leg ik dan uit over inderdaad de context van waarin het geschreven is, of de context van het oude Israël. En vaak wordt het dan al wel helder en ontstaat er ook weer ruimte van, oh ja, maar ik mag dus wel zijn wie ik ben. Want vaak is een bijbeltekst dan iets wat mensen terugfluit of een bepaald oordeel in zich heeft. Ja. Terwijl het onderliggende probleem van de persoon die ik dan spreek meer is van, mag ik zijn wie ik ben? Ben ik geliefd? Ja. En die vraag vind ik dan iets belangrijker dan een waterdichte uitleg moeten geven over wat precies in Leviticus bedoeld werd. Oké. Okay. Meneer Valken, u bent sterrenkundige. Ik vraag me wel af, zijn er wel eens wetenschappelijke inzichten geweest in uw carrière waarvan u dacht, dat wist ik nog niet, dat u iets nieuws leert en dat u op basis daarvan ook anders tegen uw geloof bent aan gaan kijken? Nou, ik even nog een woordje over het achterhaald zijn van bijbelteksten. Mm-hmm. Ik vind eigenlijk een bijbeltekst is nooit achterhaald. Als je begrijpt in welke context die geuit werd in toen, leer je nog steeds altijd iets. Ja, we stenigen niet meer mensen, maar we hebben wel shitstorms op Twitter. Bijvoorbeeld, ja. Dus dat gebeurt wel op een andere manier. Dat plotseling een hele menigte er staat en iemand daar wil aanvallen. Dus het gebeurt dan wel op een andere manier. Maar is dat niet een beetje te kort door de bocht, meneer Valken? Als we het bijvoorbeeld hebben over homoseksualiteit. Dat we dat gruwelijk vinden, dat is toch wel echt achterhaald? Ja, absoluut. En daar zijn natuurlijk veel discussies over gaan. Die teksten toen echt over homoseksualiteit, of misschien over andere dingen. Hè? Gaat het hier over verkrachting? Gaat het hier over misbruik ook van kinderen soms? Dus ja, dan zijn misschien ook dingen waar je zegt, ja, dat doen we natuurlijk niet meer zo. Hè? Daar ben ik helemaal mee eens. Maar het is wel nuttig om te begrijpen waarom staat iets daar. En soms is het heel erg modern. Hè? Als ik kijk naar Genesis bijvoorbeeld. Uh-huh. Ja, de eerste tekst van de Bijbel. God schiep de mens als zijn evenbeeld, schiepen hem mannelijk en vrouwelijk. Ja. Ja, dat is echt super modern eigenlijk, genderwijs, als je daarover nadenkt. Ja. En daarom is het, je moet, en wat je niet moet doen in de Bijbel, is te zeggen, ja, het is precies zo bedoeld. Mm-hmm. Ja? En dit is de wetenschap, en zo moet het zijn. Nee, het is iets wat je aanzet te denken. Misschien soms opnieuw te denken. En voor mij, ik kan niet kunnen zeggen, dit was precies de ontdekking die ik heb gedaan omdat ik de Bijbel heb gelezen. Maar ik heb geleerd door over de Bijbel te praten met anderen. Over wat betekent dit? Zou het ook iets anders kunnen betekenen? Ja. Waarom zegt Jezus dit? En klopt dit überhaupt? Dit soort van discussie en vragen stellen, dit vond ik super belangrijk voor mij. Ja. Voor de hele ontwikkeling van mijn carrière. Dit is. Ja, het zou de geest kunnen verruimen. Ja. Als je dus niet zegt, ik weet precies wat het bedoelt. Dat denk ik moet je met de Bijbel bijna nooit doen. Oké, tot slot, meneer Valken. Zeker zijn wat hoopt van u, jouw interpretatie. Ja, wat hoopt u dat de wetenschapsbijbel is nu uit, vorige week zondag uitgegeven. Wat hoopt u dat die wetenschapsbijbel oplevert? Nou, inderdaad dus discussie. Dat je een beetje breder kijkt. Dat je durft de Bijbel te lezen. Zeg, oh, nou, ik zou dan nog hier iets willen weten daarover. Waarom staat dit daar? En hoe plaats ik dit in de context? Dus ik denk het is echt een. Als je Bijbelstudie doet, als je Bijbel leest, haal dit erbij. Okay. Dan bespaar je nog een tweede boek. Okay, ja. De Wetenschapsbijbel die is inmiddels op heel veel verschillende plekken verkrijgbaar. Dank voor jullie uitleg, Anne-Marijke Scholwetter en sterrenkundige Heino Valken. Dit is de Zondag. Bram Ruiter is hier. Jij noemt jezelf ook Jozef, want dat is je artiestennaam. En jij kampte 4 jaar lang met een burn-out. En je hebt nu muziek gemaakt over die moeilijke tijd. Bram, zullen we om te beginnen naar een stukje muziek luisteren dat je hebt gemaakt om je donkerste dagen te symboliseren? Dat klopt. Het heet Tranendal, hè? Ja. Okay. Ga je gang. Nummer Tranendal uit de voorstelling In Hemelsnaam. Ja. Hoe klinkt een burn-out? Het is zo mooi dat het bijna applaus bij het moment bijna weghaalt. Maar dat wil ik eigenlijk wel, want het klonk prachtig. Zoals gezegd, Tranendal uit de voorstellingen In Hemelsnaam. Hoe klinkt een burn-out vanaf volgende week te zien in het Stadsklooster in Utrecht? Ja. Weet je nog waar je was toen je dit nummer schreef, Tranendal? Ja, heel goed. Ik weet precies wat ik dacht en voelde waar ik was. Het was in de pandemie. Ik had hiervoor al 2 jaar had ik een burn-out. En toen corona ons land in kwam, toen besloot ik om mijn studie te stoppen en terug te gaan naar mijn ouders. Om die burn-out even goed aan te pakken. Ja. En daar ging het in plaats van het beter, ging juist slechter. En dus daar zodat ik dit nummer schreef. Ja, wat ging er op dat moment door je heen? Wat voelde je? Ja, algehele, waar je zorgen om? Algehele verwarring. Ik niet snapte waarom het niet ging. Waarom mijn lichaam niet meewerkte. Waarom dingen die ik eerst wel kon doen, nu niet meer kon doen. En ook niet snapte wanneer ik wel beter zou worden. Dus dat zit in het nummer. En tegelijkertijd is het ook niet een heel neerslachtig nummer. Ik proef ook een beetje hoop erin. En ik had hoop, ik had verwachtingen op dat het beter zou gaan. Alleen, ik kon dat niet onder woorden brengen voor mezelf. En dit nummer helpt voor mij om te zien van, zelfs in een tranendal zit er nog een verscholen hoop op iets beters. Ik vind het ook een beetje melancholisch klinken. Ik weet niet of dat terecht is. Een soort van, waarom overkomt mij dit in hemelsnaam? Een soort van, het is een tragiek eigenlijk. Mm-hmm. En soort van, het is inderdaad heel, heel kut en heel zwaar. Maar ik ben hier met mezelf. En er zit soms ook wat mooiheid daarin. Als je ook die negatieve gevoelens toe kan laten en gewoon kan accepteren. Ja, hoe kwam je in die burn-out terecht? Ik studeer in Delft. Ik deed daar een tussenjaar. Een bestuursjaar bij een studentenvereniging. En dat was vrij intens qua sociale contacten en van alles. En eigenlijk gedurende het bestuursjaar en de jaren daarvoor had ik steeds meer vragen over wie ben ik, waar wil ik naartoe, wat is geloof, et cetera. En omdat ik zo druk was, kon ik eigenlijk al die vragen niet meer balanceren. En toen moest ik stoppen na een tijdje. Ja. Jon, jij hebt ook een burn-out gehad. Klopt, ja. Is dat dit herkenbaar voor jou? Ja, ik was 21. En het ging eigenlijk ook samen met dus inderdaad druk zijn in de agenda. Maar vooral druk zijn in hoofd en hart. Een soort identiteitscrisis met een geloofscrisis. En niet meer weten wie je zelf bent en wie God is. En dat is dan te veel. Dan heeft inderdaad te veel rek gestaan op het elastiekje. En is die rek er ook eventjes uit. Ja. En om die rek weer terug te krijgen was inderdaad een periode voor nodig. Ja. Je artiestennaam is Jozef dus. En je voorstelling heet In Hemelsnaam. Zit daar wat achter? Daar zit inderdaad achter die existentiële crisis in. Als je stopt met, in mijn geval, met studeren, dan geeft dat ruimte. Dat geeft ruimte voor reflectie die hard nodig is. Wie ben ik? Waar wil ik naartoe? Wie is God? En die existentiële vraag, geloofsvragen, dat was voor mij inherent aanwezig in het proces. Waar hou ik mijn hoop vandaan? En mijn zingevingsframe is de christelijke traditie. Dus ik kan niet anders om die taal te gebruiken, om mezelf uit te drukken. Maar gebruik je alleen de taal of zat daar ook meer dan alleen de taal, geloofde je ook en ging je twijfelen? Of kwam je juist tot het geloof? Ik verloor mijn geloof. Mm-hmm. En ik dacht dat ik stop was met geloven. Alleen na een tijdje stopte ik met vallen. Mijn fundament was weg. En ik stopte met vallen. En waarom stopte ik met vallen? En waar was ik nu terechtgekomen? En dat probeer ik sindsdien onder woorden te brengen. En hoe dat precies eruit ziet, ja, dat ben ik elke dag nog aan het onderzoeken. Ja, weet je waar die eerste val vandaan kwam? Ik denk wat ik lastig heb gevonden als we het hebben over de wetenschapsbijbel is niet zozeer het scheppingsverhaal en de bijbel, maar meer de psychologie, meer van het bewustzijn. Waar komt dat vandaan? Wat is je ziel? Wat moet je doen met je gevoelens? En als de kerk zegt van je kan Gods stem verstaan, wat betekent dat? Ik had een vrij simpele benadering van gevoel en God ervaren. En oké, wat betekent dat voor wat ik moet doen? Dat klopt uiteindelijk allemaal niet meer. Ja, zijn dit worstelingen die jij ook veel ziet bij jouw studenten, Jorn? Ja, en niet alleen bij mijn studenten, ook nog steeds bij mezelf. Mm-hmm. En ik denk dat het worstelen met geloof en het worstelen met God daarin iets heel bijbels is, dat ten eerste. Mm-hmm. En ook iets wat hopelijk nooit ophoudt, want misschien is het daar ook wel juist iets van het vinden. Maar de studenten die ik spreek, die hebben inderdaad hele grote vragen, omdat er gewoon heel veel op ze afkomt qua keuzes maken en relaties en prestatiedruk. En dan zijn inderdaad ook de vragen van wie of wat is God dan? En hoe kan ik hem of haar volgen? Hoe ziet dat eruit? En dat zijn hele grote en hele mooie vragen. Ja. En waarom ik Jozef heb gekozen? Jozef is een bepaald verhaal. Net als je zegt, net worstelen met God. Dat is gerelateerd aan het verhaal van Jacob. En zo'n verhaal, dat heeft een bepaalde structuur, een bepaald opbouw. Hij komt in de put. Hij komt eruit. Dat geeft een soort van richting in hoe het leven kan lopen. En als je zo totaal verwarrend bent, kan zo'n verhaal dat al 2000 jaar wordt verteld, daar zit iets in wat resoneert bij mensen. Misschien kan ik dat gebruiken om mezelf beter te begrijpen. Ja. Wat zijn dan delen van dat verhaal die het meest resoneerden om jezelf beter te begrijpen? Nou, bijvoorbeeld dit nummer Tranendoom. Mm-hmm. Dit is het eerste nummer van de plaat die op Spotify staat. Jozef komt in de put. En hij zit daar met al zijn dromen. Hij heeft een kleurenmantel. Hij is door zijn broers gegooid omdat hij allemaal dromen heeft. Maar niets van die put, dat lijkt om die dromen werkelijkheid te worden. Maar hij heeft die dromen wel. En dat is een soort van rijkdom. En tegelijkertijd zat ik ook in de put. Maar ik had wel nog die dromen. En die probeer ik nu uit voor mezelf te verwoorden. Dat is, ik wil graag muziek maken. Ik wil met anderen spreken over wat het toe doet in het leven. En dat doe ik nu uiteindelijk met die theatervoorstelling. Ja. Ja, is het ook makkelijker om, als je er inmiddels beter een beetje uit hebt, komt zo meteen ook een lied over dat je daarover gaat spelen. Is het dan ook moeilijk om nu weer terug te gaan naar de momenten dat het toch vooral heel erg duister was? Dat vind ik niet moeilijk. Ik vind het. Maar roep je dat gevoel ook gemakkelijk op? Ja, maar ik vind het juist fijn om het niet te vergeten. Mm-hmm. Soms, uit mijn ervaring, als ik me niet lekker voel, dan wil ik soms ook niet doorgaan. Denk van, ja, wat ik nu heb meegemaakt, dat is zo verdrietig. Ja, ik wil helemaal niet leuke dingen gaan doen. Want dat doet niet recht aan dat moment. En ik heb dat negatieve moment dan nu in een doosje gestopt met muziek. En het is daar als aandenken aan die tijd. Van, dat was er. En dat hoef ik niet te vergeten. Ik hoef dat niet weg te stoppen. En ik kan altijd, als ik wil, kan ik dat doosje openen en naar luisteren. Ja. Ja, denk je ook dat jouw burn-out... Je noemt het geen depressie, denk ik, hè, maar echt een burn-out. Denk je dat het symbool staat voor een universele zoektocht naar zingeving? Kijk, ik gebruik het woord burn-out. En er is geen diagnose burn-out. En nee. Tegelijkertijd, als je burn-out zegt iedereen... ja, dat herken ik. Ik heb het ook gehad. En ja. Maar tegelijkertijd verschilt je verhaal ook. In mijn geval was dus de existentiële crisis was eraan verbonden. En ik denk omdat je... Bij burn-out gaat het heel vaak over... ik weet wel wat ik niet meer kan, maar ik weet niet wat ik wel kan. En die vragen zijn op zo'n diep level. Hetzelfde niveau waar ook religie, zeg maar, speelt. Ja, maar is het dan in die zin burn-out ook niet een te groot containerbegrip? In burn-out wordt altijd aan hoge werkdruk gekoppeld. Maar kunnen die gevoelens van ongeluk dan ook niet ergens anders aan ten grondslag liggen? Nou, ik denk in deze tijd... Komen die problemen veel naar de oppervlakte door een hoge werkdruk. Maar ik denk dat die zoektocht is van alle tijden. En die zoektocht is ook heel menselijk. Je ziet het bij Jacob, je ziet het over in alle eeuwen. Maar het komt nu zo vaak voor... Misschien ook omdat we met z'n allen steeds minder bezig zijn met zingeving. Of in Nederland naar de kerk gaan of naar de moskee. Waardoor we dus die werkdruk niet meer aan kunnen. Waardoor we geen... Ja, ja. Want is het ook niet een makkelijk begrip als je zegt van ja, ik heb een burn-out, dat inderdaad iedereen zegt, oh ja, dat snap ik ken ook wel iemand, of oh, ik heb het ook wel gehad. Terwijl moet je er niet een minder universele term op plakken of zo? Dat het ook gewoon goed is als je niet overwerkt bent, maar je gewoon überhaupt zorgen maakt over grote levensvragen. Ja, laat ik een voorbeeld geven. Bij de theatervoorstelling gaan we burn-out en nieuw vieren. Dat is een feest om na te denken over wat burn-out is, wat burn-out niet is en hoe we daar met z'n allen mee om moeten gaan. Als iemand zegt, ik heb een burn-out, maar iemand anders zegt, is dat wel echt een burn-out? Wat moet je daarmee? Ja. Zit vol met hele sociale ongemakken en dat ga ik in een voorstelling laten zien. Ja, herken je die sociale ongemakken, Johan? De sociale ongemakken van ja, zeker. Want een burn-out, als je een burn-out zegt, dan nemen mensen je vaak serieus. Want die herkennen het en je denken, oh ja, dus dan is het gevalideerd dat je even thuis zit en even niet je best doet. Terwijl als je zegt, ik heb een geloofscrisis of ik zit in een knoop met mezelf of mijn relatie is net uit. Dan denken ze, ach, hey, kom op, je kan weer naar werk. Of doe maar eventjes een middagje vrij en daarna ga je er weer tegenaan. Dus ik denk ook dat een gebrek is aan begrip voor die andere termen. Dus dat we het allemaal heel vaak gooien op het containerbegrip burn-out. Terwijl ik ook denk dat voor sommige mensen een psycholoog of zulke hulp werkt om uit een burn-out te komen. Maar dat voor ook een heel groot deel juist een gesprek met een dominee of met een geestelijk verzorger misschien wel veel belangrijker en veel meer nodig is. Zeker. En tegelijkertijd, dus andere mensen begrijpen het beter als je burn-out zegt. En tegelijkertijd, als je zelf het meemaakt, weet je niet wat je meemaakt. Precies. En je kan er zelf ook geen woorden aan geven. En een burn-out is dan licht makkelijk voor de hand. En ik probeer dus met de muziek nu het onder woorden te brengen. Dat is een andere manier. Ja, had ik dan een hemelsnaam, een Jozef ervaring? Ja, geen idee wat het was. Ja, en in die zin is het ook wel makkelijk om natuurlijk er wel handen en voeten aan te geven. Je zit hier vrij vrolijk. Ik heb het idee dat het met de burn-out uiteindelijk wel goed is gekomen. En je hebt natuurlijk nu een plaat gemaakt, het op Spotify, komt een theatervoorstelling. Heb je ook een nummer dat de tijd symboliseert, dat je weer een beetje uit dat dal klom, uit die put? Ja, zeker. Hoe heet dat nummer? Dat nummer heet Zwanenzang. Mm-hmm. Een zwanenzang is het laatste werk van een artiest, een schrijver, voordat hij sterft. Dat is wel erg vroeg hoor, je bent zo oud ben je nog niet. Nee, daarom. Die zit er nog wel in inderdaad. Dat klopt. Maar voor mij symboliseert het sterven van een oude ik in je. Een oude ik die vastloopt en die ruimte maakt voor een nieuwe ik die kan genieten van het leven, die in balans is. Oké, je gitaar staat achter je, wil je die er weer bij pakken? En dan gaan we luisteren naar Zwanenzang. Thank you. Nou, nu mogen we zeker klappen. Word je ook echt vrolijk als je dit nummer speelt? Vrolijker dan bijvoorbeeld bij Tranendal? Zwanenzang heet deze. Anders vrolijk. Ja? Ja. Op welke manier? Bij Tranendal word ik vrolijk omdat ik in contact voel met mezelf. Uh-huh. En bij dit nummer vier ik het leven van... dat er door een door land dat er een mooie bloem kan ontstaan. En dat ik juist hiervan kan genieten, omdat ik hiervoor ook Tranendal heb gespeeld. Dat geeft de context daarvan. Ja. Je voorstelling die heet Hoe klinkt een burn-out? Doet dat ook iets met je zintuigelijke waarneming? Hoor je dingen echt anders als je een burn-out hebt? Je hoort heel veel dingen niet. Je kan heel weinig toelaten. Mooie muziek die je eerst hoort, die kan je niet meer horen. In mijn geval, ik hou heel veel van muziek, maar ik kon niet meer muziek luisteren omdat ik raakte zo in de war van alles. Dus ja, ik voelde weinig niet. Ik voelde verwarring vooral. Herken je dat, dat Jorgen? Ja, het uit het veld geslagen zijn en geen contact meer hebben met het diepe van jezelf en het diepe gevoelige van jezelf herken ik daarin zeker. Terwijl het ook ergens wel juist een tijd was waarin ik maak ook muziek, ook heel veel geschreven heb. En juist heel veel contact kon maken met het melancholische en met dat verdriet. En het ook soms wel heel fijn vond om daar even in te mogen zwemmen. En daarvanuit ook alweer hoopvolle teksten ontstonden. Dus ergens is het een soort haat-liefde relatie met melancholie. Ja. Ja. Er is nu een voorstelling. Die ga je in Utrecht laten zien, toch? Ja, in het Stadsklooster. Hoe ziet die voorstelling eruit? Je gaat muziek maken dus. Ja. Maar? Ja, we vieren dus burn-out en nieuw. En in dit geval aan de hand van mijn verhaal. Geen idee waar we het volgende keer vieren aan de hand van Wiens verhaal. Misschien. Nou joh, dat is kansen. Utrecht. Ja. Is jouw muziek ook optredenswaardig? Of, Ik heb ooit een blogserie geschreven voor Lazarus. En daar staat die muziek ook bij over een zoektocht met kerk. Ah, gaaf. Dus mocht mensen willen luisteren of willen lezen. Dus ik vertel mijn verhaal aan de hand van muziek, aan de hand van theaterstukken, aan de hand van dans. En dan achteraf wil ik met het publiek in gesprek gaan over wat is burn-out precies. Wil ik van andere mensen horen, hoe ervaren jullie dat en hoe gaan we hier met z'n allen mee om? Ja, heb je dat gesprek met veel mensen ook al gevoerd? Want ik kan me voorstellen dat je dat sowieso doet als je zo'n voorstelling gaat maken. Ja, nee zeker. Het zijn juist die gesprekken waardoor ik deze voorstelling maak van ja, hoezo ga ik mijn verhaal zo open en bloot vertellen? Wat is die drive? Ja. Maar ik merk dat doordat ik mijn verhaal vertel, voelen andere mensen ook de ruimte om dat ook te doen. En ontstaat er contact. En dat vind ik fantastisch. Ja. In hoeverre heb je het idee dat als je daar met andere mensen over praat, dat die burn-out verschillen? In hoeverre is jouw ervaring heel erg subjectief en persoonlijk? In hoeverre is het iets dat heel veel mensen zeggen, dat herken ik eigenlijk wel? Goede vraag. Er zijn overlappende elementen. En het is vooral tricky als je... Er zijn sommige dingen die mij heel veel hebben geholpen. Bijvoorbeeld muziek maken, maar ook andere aspecten. Ja. En het is heel makkelijk als iemand anders zijn verhaal vertelt door te zeggen van, hé, dit gaat je helpen of dit gaat je helpen. En terwijl je soms gewoon moet luisteren en moet nadenken van, oké, hoe was dat anders voor die persoon? En gewoon even met die persoon daar zijn, in de put, in zijn ellende, en niet ze problemen weg wil wijven met goed bedoelde adviezen. Ja. Heb je nog veel contact met die studenten met wie je dat studentenbestuur vormde toen het ja, misging? Ja. Heb je dit soort gesprekken ook met hen? Ja, ja zeker. Begrijpen ze je dan? Een van die mensen die helpen met de theatervoorstelling en die, ja, ik denk dat hij net als ik steeds beter begrijpt van waarom het toe kon ontstaan en wat die periode was. Dus ja. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het best wel waardevolle gesprekken zijn. Ja, zeker. Ja. Wat hoop je dat je met je voorstelling bereikt? Ik hoop dat andere mensen die zelf een burn-out hebben en niet onder woorden kunnen brengen wat het is, dat ze herkenning vinden in de muziek. En dat andere mensen die niet zelf een burn-out hebben, maar wel mensen om hen heen die er last van hebben, dat die inzicht kunnen krijgen van oké, hoe kan ik die ander helpen? Of wat moet ik wel en wat juist niet doen? Ja, nou, je hebt nu twee liedjes gehoord. Is dat een beetje gelukt? Jazeker. Nee, er ontstaat heel veel ruimte. Ook voor de eigen interpretatie en ook voor het gebeuren. Dus dankjewel. Heel mooi. Kijk, de voorstelling van jou, Bram, van Bram Ruiter, oftewel Jozef, is volgende week zondag 27 november om 4:30 te zien in het Stadsklooster in Utrecht. Dankjewel voor je komst. Te vinden op hemelsnaam.nl. Hemelsnaam.nl. En daar staat ook vast een link naar jouw Spotify. Dan nu het gedicht van onze huisdichter Bas Derks. En ook dat gaat over een burn-out. Ik was het luisteren zat, ik was mijn machteloosheid zat, ik was de zatheid zat, ik was het wachten zat. Ik was de duisternis in jouw gedachten zat. Ik was niet sterk, maar superzwak. Liet mij meesleuren in je zwart, betrok alles op mezelf en vergat dat niet ik, maar jij er elke dag mee zat. Het was bang, het was egoïstisch, het was mijn angst om je aan het donker te verliezen. Het was de spijt voor al mijn adviezen, al die tips, al die boeken, al die lieve woorden dat je dichter bij jezelf zou moeten zoeken. Maar niemand die snapt dat je eigenlijk liever niets had willen horen. Want je bent niet boos, maar aan het vechten met al die stemmen in je hoofd. En tussen die strijd had ik nu dolgraag willen zwijgen. Niet om je frustratie schoorvoetend te ontwijken, maar om je situatie een beetje beter te begrijpen. Oké, het spijt me. Alweer te veel gezegd. Ik zal stil zijn en mijn schouders bieden. Want probeer te onthouden dat het geluk wat je nu verloren bent even weg, maar nog niet kwijt is. Je komt eruit. Vertrouw me. Je komt eruit. Dankjewel Bas voor het gedicht Burnout. En Bas kun je ook volgen onder de naam Ed Scharminkel. Dank ook aan mijn gasten. Speciale dank aan Jordan Hartog. Ik wens je een mooie zondag. Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt? Jazeker mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor. Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Jaap Robbes' nieuwste roman Schemerleven is volgens het AD Boekenpanel een van de beste boeken van het jaar. Heb je Schemerleven gelezen, dan kun je het nooit meer vergeten, schreef het Parool. Schemerleven van Jaap Robbes ligt nu in de boekhandel. Let's go. Het zijn Black Friday Weeks bij Mediamarkt. Nu een Bosch wasmachine van 579 voor maar €466. Of een Samsung Galaxy Watch 4 voor maar €119. Shop online of in je winkel. Mediamarkt. Onvergetelijk en indringend. De nieuwste roman van Jaap Robbes, Schemerleven, ligt nu in de boekhandel. Nu bij Mediamarkt een Samsung Galaxy A53 smartphone voor €349. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Een steenrijk Amerikaans echtpaar beleeft met hun 18-jarige dochter het ultieme drama. Verder Nelson Piquet, dankzij dochter Kelly de aanstaande schoonvader van Max Verstappen. Piquet, ooit drievoudig wereldkampioen Formule 1 in een andere tijd. En het zondagse ontbijt thuis bij Jaap en Aaltje van Zweden. Ivo op zondag, straks Avrotros en NPO 1. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? NPO Radio 1.